वंदना का नाम सुनते ही वरदान ने कंधे उचकाकर कहा, कौन वंदना? आरा ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और आंखें बड़ी करके बोली, पापा डैनी की गर्लफ्रेंड है, डैनी के फ्लैट में रहती है। शिवाय की भी आंखें हैरानी से फैल गई। वो एक मिनट भी वहां नहीं रुका, जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आया और सीधे डैनी के फ्लैट में चला गया। लेकिन अब वहां वंदना नहीं थी। कुछ दिनों में डैनी भी ठीक हो गया, लेकिन अब शिवाय, डैनी, वरदान सब वंदना को ढूंढ रहे थे, पर वंदना का अता पता ही नहीं था। डैनी कई बार उस बस्ती में देखकर आ गया था जहां से वंदना आई थी, लेकिन उसे वंदना वहां भी नहीं मिली। ये कह सकते हैं कि तकदीर ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया। डैनी का एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने वंदना को याद ना किया हो। 5 महीने गुजर गए, लेकिन वंदना का कुछ पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ वंदना ने अनिरुद्ध को जन्म दे दिया और अपने बच्चे को गोद में उठाकर रोने लगी और फिर रोते रोते बोली, मैंने तो तेरे पापा से प्यार किया था, लेकिन तेरे पापा ने तो मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रघुवंशी मेंशन। आज रघुवंशी मेंशन में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था। अभिमान के जन्म की पार्टी जो थी, आज अभिमान 2 महीने का हो गया था और उसी की खुशी में रघुवंशी मेंशन में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शिवाय और आर्या के दिल में डैनी को लेकर टेंशन थी। आर्या ने अभिमान को हीर की गोद में दिया और शिवाय के पास जाकर बोली, डैनी आया? शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वो नहीं आएगा, ना ही आना चाहता है। इस बार आर्या ने नम आंखों से कहा, आप तो किसी का भी पता लगा लेते हैं, माँ का भी पता लगाया था, तो क्या वंदना का पता नहीं लगा सकते? एक बार वंदना डैनी की जिंदगी में आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर मेंशन के मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, बाल गोपाल, मेरी तो नहीं सुनते, तुम ही प्रार्थना करके देख लो, क्या पता तुम्हारी सुन ले। फिर आर्या ने मंदिर की तरफ देखा और फिर मन ही मन बोली, हे भगवान, क्यों डैनी का दर्द बढ़ा रहे, कितने महीने हो गए, वो लड़का उस दर्द से बाहर नहीं आया। उसकी जिंदगी में माँ बाप तो पहले ही नहीं थे, वंदना जैसी एक लड़की थी उसे भी आपने दूर कर दिया। आर्या अपनी प्रार्थना पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शिवाय बोला, आर्या। आर्या ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय ने अगले ही पल आर्या को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें चमक रही थी। आर्या बोली, क्या हुआ, वंदना का पता चल गया? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ। आर्या की आंखों से आंसू बह गए। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर शिवाय को देखकर बोली, तो यहाँ क्यों खड़े हैं, चाहिए लेकर आइए उन्हें। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और मेंशन से तेज कदमों से चला गया। करीब 1 घंटे बाद शिवाय और डैनी दोनों ही उस बस्ती में खड़े थे जहाँ वंदना थी। वैसे तो दोनों न जाने कितनी बार उस बस्ती में आए थे, लेकिन वंदना का कभी पता नहीं चला। दोनों अब भी वंदना को ही ढूंढ रहे थे। 1 घंटे बाद डैनी बोला, शिवाय सर, मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, मैं रोज आता हूँ पर वो मुझे नहीं मिलती। शिवाय बोला, मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, यकीन नहीं आता तो देख। शिवाय ने अपने मोबाइल में 2-3 फोटोज दिखाई जो वंदना की ही थी, लेकिन उस फोटो में अनिरुद्ध नहीं था। दोनों ही उस बस्ती के बीचों बीच खड़े हुए थे। आसपास पूरी तरीके की सब्जी मंडी बनी हुई थी। बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, कुछ चिल्लाने की, चीखने की, झगड़े की, लड़ाई की। देखा जाए तो वो जगह शरीफ इंसानों के लिए नहीं थी, वहां तो एक से एक लड़ाकू बसे हुए थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, साहब साइड हो जाइए, जाना है। वो आवाज किसी और की नहीं, वंदना की थी। शिवा ने पलट कर देखा तो वो वंदना ही थी। उसने अपनी गोद में 2 महीने के अनिरुद्ध को उठाया हुआ था, दूसरे हाथ में सब्जी का एक टोकरा सिर पर रखा हुआ था। शायद वंदना अब सब्जी बेचकर अपने बेटे को पाल रही थी। शक्ल से वो बहुत कमजोर हो गई थी, गोरा चिट्टा चेहरा काला पड़ गया था, शरीर पर एक सूती सी साड़ी थी, वो भी जगह जगह से फटी हुई। देखकर ही पता चल रहा था कि ये कुछ महीने वंदना ने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। वंदना ने तो नजर उठाकर ना तो शिवाय को देखा और ना ही डैनी को। डैनी तो वंदना को एकटक देखता ही रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसकी वंदना है, और उसके गोद में बच्चे को देखकर हैरान भी था। वंदना ने अभी भी दोनों को नहीं देखा और फिर से बोली, साहब हट जाइए, लग जाएगी। डैनी और शिवाय दोनों की आंखें फटी हुई थी। दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डैनी तो अगले ही पल घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी। वंदना ने अब जाकर डैनी को देखा। जैसे ही उसने डैनी को देखा, वैसे ही उसके सिर से सब्जी का टोकरा गिर गया। वो इतना ज्यादा हैरान थी कि उसे संभाल भी नहीं पाई। उसकी गोद में अनिरुद्ध रो रहा था, लेकिन उसे होश ही नहीं था, वो बस डैनी को ही देखे जा रही थी। डैनी नम आंखों से वंदना को देख रहा था। शिवाय ने आगे बढ़कर अनिरुद्ध को गोद में ले लिया और अपने सीने से लगाया। थोड़ा सा हिलाने पर अनिरुद्ध चुप हो गया। ये पहली बार था जब शिवाय ने अनिरुद्ध को गोद में लिया था और उसे प्यार किया था। डैनी ने अगले ही पल अपनी बाहें वंदना की कमर पर लपेट दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वंदना तो फूट फूट कर रोने लगी। एक ही पल में उसका सारा शक दूर हो गया। वो इतना तो समझ गई कि डैनी ने उसे धोखा नहीं दिया। वंदना भी धीरे धीरे वहीं बैठ गई। डैनी ने वंदना के चेहरे को अपने हाथों में भरा और एक ही शब्द बोला, वंदना आई लव यू और आई एम सॉरी। इतना कहकर उसने वंदना को गले लगा लिया और वंदना और ज्यादा रोने लगी। दुनियादारी से बेखबर दोनों ही बस्ती में ऐसे ही एक दूसरे के गले लग रहे थे। उन्हें देखकर शिवाय भी इमोशनल हो गया और अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, बहुत प्यारा है तू, बिल्कुल मेरे अभिमान जैसा। कुछ दिनों बाद डैनी और वंदना फेरों पर बैठे हुए थे। शिवाय अनिरुद्ध को गोद में लिए खड़ा था और आर्या ने अभिमान को गोद में लिया हुआ था। पूरी फैमिली खुश नजर आ रही थी। वंदना के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो कितनी खुश है। वहीं डैनी ने हमेशा के लिए अपनी वंदना को पा लिया था। शादी की रस्में खत्म होने के बाद डैनी और वंदना अपने फ्लैट में वापस आ गए। डैनी ने अनिरुद्ध को सीने से लगाया हुआ था, वो सो रहा था। डैनी ने बहुत प्यार से उसे पालने में सुला दिया। अनिरुद्ध सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम अपने पापा जैसा। डैनी ने एक बार भी वंदना से नहीं पूछा कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी वंदना बहुत पवित्र है। वो मर जाएगी लेकिन किसी दूसरे इंसान को खुद को छूने भी नहीं देगी। वो जिंदा थी इसी बात का सबूत था कि वो बच्चा डैनी का ही था, और इस बात को तो डैनी झुटला नहीं सकता था कि वो एक बार ही सही लेकिन अपनी वंदना के करीब गया था। डैनी बहुत देर से अनिरुद्ध को ही देखता रहा। डैनी ने वंदना को थोड़ा सा गले लगा लिया और फिर उसका माथा चूमकर बोला, क्या नाम रखा है तुमने इसका? वंदना धीरे से बोली, मैं तो इसे मेंढक कहती हूँ। ये सुनकर डैनी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें इससे अच्छा नाम नहीं मिला मेरे बेटे के लिए। वंदना ने नामे गर्दन हिला दी और फिर मीठी से मुस्कुराहट के साथ बोली, मैंने सोचा आप उसका नाम रखोगे। दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आप वापस आओगे और इसलिए मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा। अगले ही पल वंदना की आंखें नम हो गई। उसने डैनी के सीने पर सिर रख लिया और अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट दी। वो कुछ बोली नहीं और डैनी समझ गया। डैनी भी बहुत देर तक वंदना को गले लगाए खड़ा था। उसका कमरा फूलों से सजा हुआ था। डैनी आज की रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अच्छे से जानता था कि वंदना को उसकी कितनी जरूरत है। डैनी ने धीरे से वंदना के कान में कहा, पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहोगी? वंदना ने हल्की सी ना में गर्दन हिला दी। अगले ही पल डैनी ने वंदना को गोद में उठा लिया। वंदना ने भी अपनी बाहें डैनी की गर्दन पर लपेट दी। डैनी वंदना को लेकर बेड पर आ गया और थोड़ी देर में उस कमरे की डेकोरेशन खराब होने लगी थी। फ्लैशबैक एंड। डैनी अभी भी बालकनी में खड़ा हुआ उस पल को याद कर रहा था जब वो हमेशा के लिए वंदना और अनिरुद्ध को अपने फ्लैट में ले आया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी 25 साल बाद उसने खुद को उस फ्लैट में अकेला ही पाया। डैनी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया था। उसने, उसके बच्चों ने, वंदना ने ना जाने क्या क्या झेला था। अब जाकर उसकी जिंदगी में खुशियां आई थी। डैनी ने गहरी सांस ली, अपने कमरे में वापस आया और अच्छे से तैयार हुआ, एकदम ऐसे जैसे वो पहले हुआ करता था। डैनी ने खुद को देखा तो एक सेकंड के लिए उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वो डैनी है। डैनी पहले ऐसा ही तो रहा करता था, इतना ही हैंडसम बनकर। ज्यादातर व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनता था। आज भी उसने व्हाइट कलर की शर्ट ही पहनी, ब्लैक कलर की पैंट, बाजू को फोल्ड किया, परफ्यूम मारा और बालों को सेट किया और अपने फ्लैट से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आने लगा। जैसे ही वो बाहर आया वैसे ही एक लड़की से टकरा गया। उस लड़की ने डैनी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आप इस सोसाइटी में नए हैं, आपको पहले कभी नहीं देखा। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसमें दोराय नहीं थी कि डैनी अभी भी वैसा का वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। डैनी को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसकी 50 साल की उम्र होगी। डैनी ने उस लड़की के सिर पर हाथ रखकर हल्का सा सहलाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ, समझी? उस लड़की का मुंह हैरानी से खुल गया। डैनी वहां से चला गया। फिर वो खुद से बोली, लेकिन दिखने में तो 30-35 साल के लगते हैं। डैनी सोसाइटी से बाहर आया, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी अपनी वंदना से मिलने की। वही जानता था कि वो इतने दिन बिना वंदना के कैसे रहा। उसने अपना एक एक मिनट खुद को संवारने में लगा दिया था। वो अपनी वंदना के सामने ऐसे ही नहीं जाना चाहता था। उसे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि जब उसकी वंदना उसे देखेगी तो पहचान जाएगी। लेकिन अगर वो उस वक्त वंदना के सामने जाता तो वंदना उसे पहचान नहीं पाती और यही सब सोचता हुआ डैनी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ड्राइव कर रहा था। दूसरी तरफ देव जब अपने कैबिन में आया तो सरगम उसके सामने खड़ी थी उम्मीद भरी नजरें लेकर। सरगम ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन देव कल क्यों नहीं आया ये जानना उसके लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए वो देव से मिलने रघुवंशी इंडस्ट्रीज ही आ गई। देव ने जब सरगम को अपने कैबिन में देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी और सरगम की लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। सरगम को लगा कि शायद देव कुछ तो बात करेगा, लेकिन देव ने सरगम को इग्नोर कर दिया। सरगम को देव का इग्नोर करना चुभ रहा था, फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो यहाँ आ गई। वो धीरे से देव की टेबल के पास आई और बोली, कल रात आप आए क्यों नहीं? देव ने एक नजर गुस्से में सरगम को देखा और अपना काम करने लगा। सरगम भी समझ गई थी कि देव उसे इग्नोर कर रहा है। देव और सरगम के बीच चाहे कितनी भी दूरी हो, देव ने कभी सरगम पर गुस्सा नहीं किया था, हमेशा आराम से ही बात करता था और आज भी गुस्सा नहीं करना चाहता था। क्या देव सच में सरगम पर गुस्सा निकालेगा? लेकिन वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि सरगम ने उसके भाइयों के साथ मिलकर उससे झूठ बोल दिया। वो उस गिल्ट में जी रहा था जो उसने किया ही नहीं। सरगम ने हिम्मत करते हुए कहा, देव बताओ ना क्या हुआ, तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? अब देव को गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम होती कौन हो पूछने वाली? बीवी नहीं हो मेरी, भूल गई तुम? रघुवंशी मेंशन में क्या करने आई थी? तुम मेरे ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं तुम्हें जवाब दूं। सरगम नम आंखों से देव को देख रही थी। देव ने फिर से गुस्से में कहा, अब खड़ी क्यों? यहां से जाती क्यों नहीं? सरगम पलटकर जाने लगी। वो कैबिन के गेट तक ही पहुंची थी कि देव ने फिर कहा, और आज के बाद अपनी औकात मत भूल जाना। हमारे बीच डील हुई थी ना कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तो याद रखना मैं तुम्हें डिवोर्स दे ही दूंगा। इसलिए ज्यादा मेरे घर में कंफर्टेबल होने की कोशिश मत करना। अनाथ आश्रम में जाती हो ना तो वहां रहने की आदत भी डाल लो। सरगम ने थोड़ी हिम्मत की और पलटकर देव को देखकर भरी आंखों से कहा, आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ, किस बात का गुस्सा है? देव को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में पहले अपनी चेयर को जोर से लात मारी। सरगम ने आंखें बंद कर दी क्योंकि उसे सच में इस वक्त डर लग रहा था। उसे एक सेकंड के लिए लगा कि वो रघुवंशी इंडस्ट्रीज क्यों आई। अगले ही पल देव ने सरगम के पास आकर उसकी बाजू पकड़ी और उससे झंझोड़ते हुए कहा, अभी समझाया था ना कि तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सको, लेकिन अगर पूछ ही रही हो तो बता देता हूँ, कल मैं संजना के साथ था, बिजी था उसके साथ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा और इसी बात का दुख है मुझे। पता चल गया कि कल मैं क्यों नहीं आया, अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर उसने सरगम को लगभग कैबिन के गेट की तरफ धकेल दिया। सरगम ने भी अब उस जगह रुकना ठीक नहीं समझा और उसे ये तो समझ आ ही गया था कि देव की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं। चाहे देव की फैमिली उसे अपने सिर पर ही बैठा कर क्यों ना रख ले, लेकिन वो देव के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। सरगम ने अपने आंसू पोंछे, सोफे के पास गई, अपना बैग उठाया और बिना देव की तरफ देखे चली गई। उसके जाते ही देव ने गुस्से में अपना एक हाथ दीवार पे दे मारा। सरगम गिर जाते ही दृष्टि देव के कैबिन में गई। देव ने दृष्टि को देखा और इग्नोर कर दिया और लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। दृष्टि थोड़ा सा देव के करीब गई और थोड़ा प्यार से बोली, अब अपनी माँ को बैठने के लिए भी नहीं कहोगे? देव ने दृष्टि को एक नजर देखा और बोला, माँ कुर्सी खाली पड़ी है, बैठ जाइए, इसमें मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? दृष्टि सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई और फिर थोड़ा और प्यार से बोली, मैं गुस्सा करूंगी तो तू भी गुस्सा करेगा, तू प्यार से बात नहीं कर सकता। देव ने लैपटॉप बंद किया और अपनी माँ की ओर देखकर बोला, मैं बिजी हूँ, आप पापा के कैबिन में जाकर क्यों नहीं बैठ जाती? वैसे भी तो जब भी आप ऑफिस आती हैं पापा के कैबिन में ही बैठती हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज आप मेरे कैबिन में आ गई हैं। दृष्टि को अब थोड़ा सा दुख हुआ, देव ने जो कहा था वो सच था। दृष्टि को देव को देखकर इतना गुस्सा आता था कि वो देव के कैबिन में नहीं आती थी। उसे नहीं पता था कि देव ये बात दिल में दबाकर बैठ जाएगा। गलती दृष्टि की भी नहीं थी। उसे एक एक मिनट ऐसा लगता था कि कहीं देव किसी लड़की की जिंदगी ना खराब कर दे, और इसीलिए वो बात बात पर उसे डांटती रहती थी। लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसे देव से प्यार से बात करनी चाहिए थी। दृष्टि देव को ही देख रही थी। दृष्टि के चेहरे पर एक उदासी थी और देव के चेहरे पर गुस्सा। दृष्टि अपनी जगह से खड़ी हुई, देव के करीब गई। उसने देव के बालों को सहलाते हुए कहा, अपनी माँ से गुस्सा है? अगले ही पल देव ने दृष्टि की कमर पर हाथ लपेट दिए वो रोना चाहता था, लेकिन मर्द होने की जिम्मेदारी भी तो देव के ऊपर थी, इसलिए रोया नहीं। लेकिन दृष्टि समझ गई कि देव बहुत परेशान है, उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत है। सरगम का सपोर्ट वो लेगा नहीं, क्योंकि नाराज भी तो उसी से है, और दृष्टि वो गुस्से में उसे सपोर्ट करती नहीं थी। पर आज माँ बेटे के बीच में थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट क्रिएट हुआ। दृष्टि ने देव के बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे बता हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद दृष्टि सोफे पर बैठी थी और देव फर्श पर। उसने अपना सिर दृष्टि की गोद में रखा हुआ था, उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। दृष्टि देव के बालों को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ है तेरे और सरगम के बीच? वो बहुत अच्छी लड़की है, वरना तू खुद ही सोच, आजकल की दुनिया अपने बारे में सोचती है और वो लड़की अनाथ आश्रम की उन 65 लड़कियों के बारे में सोच रही है। तुझे उसकी अच्छाइयों से प्यार नहीं होता? देव कुछ नहीं बोला। दृष्टि अभी भी देव के बालों को सहलाती रही। दृष्टि ने एक बार फिर प्यार से कहा, नहीं बताना चाहता अपनी माँ को तो मत बता, लेकिन तेरे और सरगम के बीच में जो भी बात है उसे क्लियर कर ले, वो अच्छी है। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है अगर मेरी बेटी होती तो सरगम जैसी होती, बहुत प्यारी है सरगम। तुझे पता है कभी कभी मुझे लगता है सरगम बिल्कुल मेरी फ्रेंड पूर्वी जैसी है, बस पूर्वी थोड़ा गुस्सैल थी और सरगम शांत, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल पूर्वी से मिलती हैं। इस बार देव ने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को देखकर बोला, सरगम ने मुझसे झूठ बोला है माँ, एक बहुत बड़ा झूठ, एक ऐसा झूठ जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था। मैं उस गिल्ट में मरे जा रहा था और सरगम मुझे उस गिल्ट में देख रही थी, लेकिन उसने उस बात को क्लियर करना जरूरी नहीं समझा और मुझे सरगम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कल रात अगर मैं सरगम के सामने चला जाता तो मेरी और उसकी बहुत बुरी वाली लड़ाई हो जाती, इसीलिए नहीं गया। पर वो अभी अभी ऑफिस आई थी और मैंने गुस्से में उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ देव ने दृष्टि को बता दिया और फिर से दृष्टि की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर ली। देव कल रात से सोया नहीं था, लेकिन दृष्टि की गोद में उसे सुकून मिल रहा था। दृष्टि ने देव के बालों को फिर से सहलाते हुए कहा, लेकिन इन सब में तो बदमाशों की टोली की भी गलती है, पर तूने तो सारी सजा सरगम को ही दे दी। कृष को कुछ नहीं कहा तूने, युग को भी कुछ नहीं कहा, पर सरगम से नाराज होकर बैठ गया, सिर्फ इसलिए कि सरगम तेरी पत्नी है और वो दोनों तेरे भाई। सरगम का प्यार कम हो गया और अपने भाइयों के लिए प्यार ज्यादा हो गया। मैं ये नहीं कहती कि जाकर अपने भाइयों से लड़, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया, उन्हें भी लगा कि शायद तेरे और सरगम के बीच में यही तरीका है सब कुछ ठीक करने का। अगले ही पल दृष्टि ने देव के चेहरे को ऊपर उठाया और बोली, देव तू सच सच बता, तुझे सरगम अच्छी नहीं लगती? तू उसके साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता? अगर नहीं बिताना चाहता तो मुझे बता दे, मैं खुद तेरा डिवोर्स करवा दूंगी, एक अनचाहे से रिश्ते में बांध कर नहीं रखूंगी। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचना, क्या तुझे सरगम से अच्छी लड़की मिल सकती है? क्या हमारे परिवार में ऐसी लड़की आ सकती है जो परिवार को भी संभाले, अपना काम भी संभाले और तेरे रूड बिहेवियर को भी संभाल ले? मेरी नजरों से देखोगे तो नहीं मिलेगी, और अपनी नजरों से देखोगे तो अगर कोई है तो बता दे। देव ने दृष्टि को सब कुछ बताया था, लेकिन संजना के बारे में नहीं बताया और ना ही उसके बारे में वो जिक्र करना चाहता था। देव का मन संजना की तरफ से पूरी तरीके से खट्टा हो चुका था, अब वो संजना का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। जब देव ने संजना और सरगम को मन ही मन कंपेयर किया तो उसे समझ आ गया कि सरगम संजना से कहीं ज्यादा अच्छी है। जहां संजना को सिर्फ अपने आप से मतलब है, वहीं सरगम कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है। जहां संजना सिर्फ देव के पैसों के पीछे पड़ी थी, वहीं सरगम ने देव के दिए हुए पैसों से अनाथ आश्रम का भला ही किया है। देव ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, मैंने संजना के पीछे कितना टाइम वेस्ट किया और सरगम से दो मीठे बोल भी नहीं बोले। देव को अब समझ आ रहा था कि उसने बेकार में सरगम के बारे में गलत सोचा, उसे गलत समझा। कुछ देर तक देव सरगम के बारे में ही सोचता रहा और तभी दृष्टि बोली, देव रात हो गई है, जाओ जाकर सरगम को अनाथ आश्रम से ले आओ। अगर तुम्हें उससे प्यार भी नहीं है तब भी उसकी और उसके काम की इज्जत करो, प्यार अपने आप हो जाएगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पापा से भी मुझे प्यार नहीं था, लेकिन वक्त के साथ हो गया। पर तुम्हारे पापा तुम्हारे जैसे नहीं थे। इतना कहकर उसने देव के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। देव ने मुस्कुराकर अपनी माँ को देखा तो दृष्टि बोली, सच कह रही हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे मनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, और एक तू है जो अपनी बीवी से दूरी बनाकर रखता है। वैसे देखने में तो सरगम बहुत खूबसूरत है, यकीन नहीं होता कि तू उससे दूरी बनाकर रखता है। ये सुनकर देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और आंखों में शर्म। फिर उसने अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा, जाओ यार, आपका पति आपका इंतजार कर रहा होगा। जाओ जाकर शिकंजी पिलाओ उन्हें, पापा की शिकंजी। दृष्टि ने रेव के गालों पर हल्का सा चांटा मारा और उसके कैबिन से चली गई। आज बहुत दिनों बाद माँ बेटे ने ठीक से बात की थी और इस बात करने का कुछ निर्णय भी निकला था। देव को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी, उसे सरगम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ डैनी ने गाड़ी रघुवंशी मैंशन के बाहर रोकी। वो घर से जब निकला था तो बहुत खुश था, लेकिन यहाँ तक आते आते उसे वो सब कुछ याद आ गया जो उसने और उसके परिवार ने झेला था। इतना सब कुछ होने के बाद भी डैनी ने कभी शिवाय को ब्लेम नहीं किया, लेकिन भगवान ना करे अगर फ्यूचर में रघुवंशी फैमिली ने एक और चोट डैनी की फैमिली पर की तो वो भूल जाएगा कि शिवाय रघुवंशी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डैनी की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था वो शिवाय की दुश्मनी की वजह से ही हुआ था। वो कहते हैं ना कि राजा को मारने से पहले उनके आसपास के सैनिकों को मारना पड़ता है, और डैनी शिवाय का सैनिक ही था, इसीलिए रणविजय सिंह राणा ने डैनी पर वार किया था। डैनी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, उसने अपनी जिंदगी ऐसी तो सोची ही नहीं थी। फिर भी सब कुछ भूल कर वो अपने परिवार को समेटने के लिए रघुवंशी मेंशन आ गया। डैनी गाड़ी से बाहर उतरा, उसकी नजर सीधा बालकनी पर गई जहां आर्या वंदना के साथ बैठी हुई थी। वंदना काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अभी उसके मुंह पर एक ही बात थी, डैनी कब आएंगे। आर्या की नजर गार्डन में गई जहां डैनी वंदना और आर्या दोनों को देख रहा था। आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और आंखों में पानी। उसने वंदना की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, वंदना देखो डैनी आ गया। यह एपिसोड पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज से लिया गया है। 1600 से अधिक मेंबर्स के साथ हर दिन नए एपिसोड। अगला एपिसोड पाने के लिए अभी टेलीग्राम पर सर्च करो पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज। यह एपिसोड पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज से लिया गया है। 1600 से अधिक मेंबर्स के साथ हर दिन नए एपिसोड। अगला एपिसोड पाने के लिए अभी टेलीग्राम पर सर्च करो पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज। यह एपिसोड पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज से लिया गया है। 1600 से अधिक मेंबर्स के साथ हर दिन नए एपिसोड। अगला एपिसोड पाने के लिए अभी टेलीग्राम पर सर्च करो पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज। यह एपिसोड पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज से लिया गया है। 1600 से अधिक मेंबर्स के साथ हर दिन नए एपिसोड। अगला एपिसोड पाने के लिए अभी टेलीग्राम पर सर्च करो पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज। यह एपिसोड पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज से लिया गया है। 1600 से अधिक मेंबर्स के साथ हर दिन नए एपिसोड। अगला एपिसोड पाने के लिए अभी टेलीग्राम पर सर्च करो पॉकेट एफएम प्रीमियम स्टोरीज। परिवार को समेटने के लिए रघुवंशी मेंशन आ गया। डैनी गाड़ी से बाहर उतरा, उसकी नजर सीधा बालकनी पर गई जहां आर्या वंदना के साथ बैठी हुई थी। वंदना काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अभी उसके मुंह पर एक ही बात थी, डैनी कब आएंगे। आर्या की नजर गार्डन में गई जहां डैनी वंदना और आर्या दोनों को देख रहा था। आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और आंखों में पानी। उसने वंदना की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, वंदना देखो डैनी आ गया। वंदना ने डैनी की तरफ देखा और बहुत देर तक देखती रही, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने हैरानी से आर्या की तरफ देखकर कहा, क्या आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? पर आर्या थोड़ी तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जाकर देखो, वो तुम्हारा डैनी ही है, जाओ जल्दी। क्या वंदना ठीक हो जाएगी?